इस तंग का एहसास मुझे मार न डाले, बाकी की बहन शाम कहलाएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, अकेले ही सहोगे। वादा करो ये बात नवानों से कहोगे, जिंदा में सकीनों को जो दफनाएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैनब, जो से देती है जीने की दुआएं, اکبر کے بنا جب بھی وطن تھائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. کیا کیا ہوا بازار میں بدلاؤں گی کیسے، اب دل آئے جعفر کو میں سمجھاؤں گی کیسے، جب نیل رسن کے انہیں دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. بھائی پہ نظر کر کے تکلم وہ پکاری، بھیا میں سمجھتی ہوں طبیعت ہو تمہاری، اچھا یہ صدا رب پہ نہیں